Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Mektubat isimli kitabından birinci mektubu, daha önce bir kısmını okumuştuk. Yani dört sorunun kısa cevabından birinci sualin cevabını okumuştuk. Şimdi ikinci sual. Birinci sual ile ikinci sual soru arasında ve cevapları arasında gayet önemli birbirini tamamlayan özellik var. Okuduğumuz kısımda hayatın beş tabaka olduğunu, bizim zannettiğimiz gibi hayatın tek tabakadan ibaret, yani bizim hayatımızdan ibaret olmadığını, bunun üzerinde de çeşitli hayat tabakalarının olduğunu ve oralarda yaşayan o hayat tabakalarını temsil eden mübarek, muhterem zevatın, peygamberlerin bulunduğunu söylemişti. Şimdi burada da ikinci sual, Furkan-ı Hakim, yani Kur'an-ı Kerim, Estaizu billah, ellezî halekal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amela gibi ayetlerde, ölüm de hayat gibi planlanmış ve yaratılmıştır, mahluktur. Hem ölüm bir nimettir buyuruyor. Halbuki bizim tarafımızdan, bizim açımızdan bakınca ölüm, sağlığın, hayat makinesinin bozulması gibi görünüyor. Hem varlık alemiyle ilgimizin kesilmesi ve yokluğa gitmek gibi görünüyor. Hem hücrelerin, organların birbirleriyle bağlarının kopması, hem insanın bedenen çürümesi ve hayat ışığının sönmesi gibi görünüyor. Bu bakımdan ölümü düşünmek bile insana acı veriyor. Hayattan aldığımız bütün tatlara ölüm zehir katıyor. Öyleyse ölmek, ölüm nasıl bir yaratılıştır, nasıl bir nimettir? Evet, şimdi değerli kardeşlerim, bu meraklı, bu önemli sorunun çok harika cevaplarını bulacağız. El cevap. Birinci soruya verilen cevabın son kısmında denildiği gibi, ölüm, hayat vazifesinden bir terhistir, bir paydostur. Bakın, emekli olan insan veya terhis edilen bir asker ölmez, ölmüş demek değildir. O, farklı tarzda bir hayata geçmiştir, sivil hayata geçmiştir veya işçiler için bir paydostur, bir iş bırakmadır, yani bir dinlenmedir. Dinlendikten sonra farklı bir şekilde yine çalışacaktır. Ayrıca ölüm bir tebdil-i mekandır. Bir ülkeden başka bir ülkeye gitmek gibi. Pasaport alırsınız, uçağa binersiniz, farklı şartları olan, farklı dilin konuşulduğu başka bir ülkeye gidersiniz. Evet, dünyadan da havaalanları adeta o uçağa binilen yerleriyle beraber birer rampa gibi başka bir ülkeye, başka bir dünyaya, adeta ahirete geçişi bize dünyada örneklendiren bir misal gibi. Evet, tebdil-i mekandır dedi üstad. Bir ülkeden bir ülkeye geçmek gibi. Başka bir ülkeye giden, bizim gözlerimizden kaybolan insan yok olmuş değildir ki. Bir tahvili vücuttur, diyor üstad yine. Nedir tahvili vücut? Vücudun başka bir şekle girmesidir. Yani varlığımızın başka bir şekilde devamıdır. Ben basit misal olarak şunları söyleyebilirim. Yılan ve bazı kanatlı böcekler deri değiştiriyorlar. Değiştirdikleri deri ölüyor. Ölü deri atılıyor. Böyle geliyor ama esasen onlar kendi vücutlarına daha uygun bir deri geliştiriyorlar. Onlara Cenab-ı Hak bunu ihsan etmiş. Ve hakeza tırtıllar vücut değiştiriyorlar. Kendi çevresine ipek böceği gibi bir koza ören tırtıl, o kozanın içerisinden bir müddet sonra bir kelebek olarak çıkıyor. Hakeza bir yumurta teşekkül ediyor tavuğun karnında. O bir çeşit hayattır. Ama sonra yumurta tavuktan ayrılıyor, dünyaya geliyor, kabuğunu kırıp yeni farklı bir hayata geçiyor. Dünyada 20 gün kadar kuluçkada kaldıktan sonra. İşte bu tarz vücut değiştirmeler, tahvili vücut. Yine Kur'an-ı Kerim'de yeşil ağacın yanarak enerjiye dönüşmesi misal veriliyor. Yeşil ağaçtan ateş yapan Allah, işte onun vücudunu tahvil etmiştir, başka şekle sokmuştur. Tahvil, hani paranın dolara çevrilmesi veya altına çevrilmesi gibi tahvil etmek. Hakeza kimyada milyarlarca tahvil yaşanıyor. Kimya aleminde madde değişimleri yaşanıyor. Mesela su buza dönüşüyor, buz suya dönüşüyor, su buhara dönüşüyor, varlığını başka bir tarzda devam ettiriyor. Şimdi üstadın cümlelerine dönersek, üstad şöyle devam ediyor: ölüm, baki ve ebedi bir hayata bir davettir. Yani şimdi içinde bulunduğumuz dünyadan daha güzel ve ebedi olan bir hayata davettir. Bir yere, bir saraya, bir konağa davet edilen ve bizim yanımızdan ayrılan insan yok olmuş demek değildir ki. O daha güzel bir yere gitmiştir. Ayrıca bu bakımdan bir başlangıçtır ölüm. Son değil. Yeni bir hayata başlamadır. Baki hayatın giriş kapısıdır. Evet, yani mesela şöyle düşünebiliriz. Biz bir arabayla karada seyahat ederiz ve karada bu seyahatimiz bir deniz kenarında son bulur ve ondan sonra da bir başka cihaza, alete, yani gemiye binmek isteriz. Gemiyle yolumuza devam ederiz. Araba oradan ötede iş görmez. Gemiyle seyahatimizden sonra belki bir havaalanına gider, oradan uçakla yolumuza devam ederiz. Bunun gibi insan bedeni bir yerde araba gibidir. Bize hizmet ettiği sürece biz ona biner, onu kullanırız. Ama her yerde o işe yaramaz. Onun için biz bir yere kadar bedenimizi kullanır, bir yerden sonra bedenimizi burada bırakır, mesela arabayı bırakıp gemiyle yola devam eden adam gibi veya arabayı bırakıp uçakla yola devam eden adam gibi, biz de yolumuza, bize ihsan edilen başka bir vücutla yolumuza devam ederiz. Öyle de dünyadan başka bir yere gitmek de başka türlü bir yaratma ile, başka bir plan ve takdir iledir. Değerli kardeşlerim, şu noktaya dikkat edelim. Buraya, bu dünyaya gelişimiz planlı. Bunu gayet açık görüyoruz. Burada lazım olan cihazat bize ihsan edilmiş. Bize göz, kulak, el, ayak verilmiş. Dünyada yürümemiz için, ayak tutmamız için el verilmiş. Burada yiyeceğimiz şeyler için mide verilmiş. Yani tam buraya hazırlanmış olarak geliyoruz. Hakeza duygularımız burası için hazırlanmış. Evet, bir plan, bir takdir var, belli. Planlama var. Buradan gidiş, neden planın bozulması olarak telakki edilsin ki? Buradan gidiş de gayet hikmetli bir tedbir iledir ve fevkalade bir plan ve takdir iledir. O da bir yaratmadır. Gidişimiz de, gelişimiz de, daha ötelere gidişimiz de hep yaratılmış, planlanmış, programlanmıştır. Çünkü hayatın en basit tabakasında yaşayan bitkiler bile ölürken, kendilerinden daha muntazam bir sanat eseri olan varlıkları dünyaya getiriyorlar. Evet, bitkilere bakın. Bitkilerin çekirdeklerine, tohumlarına bakın. Bu dünyadan giderlerken, öyle güzel, öyle harika sanat eseri olan bitkileri, meyveleri dünyada bırakıp gidiyorlar. Meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların ölümü demek, yani onun toprak altında su ile ve ılık bir hava ile buluşup sümbül vermesi demektir. Zahiren çekirdek ölür, kendini tüketir. Ama dışarıdan bakınca tefessüh etmek, çürümek, dağılmak şeklinde göründüğü halde bu olay, aslında o çekirdeğin vücudunda, vücutlarında gerçekleşen gayet muntazam kimyasal işlemler ve maddelerin mizanlı buluşmalarıyla ve zerrelerin gayet hikmetli şekillenmeleriyle gittikçe yenilenen, yenilendikçe gelişen, geliştikçe mükemmelleşen bir yoğurmadır. Yoğurmadır. Yeni bir hayat için yoğuruluyor. Çekirdeğin, tohumun bu intizamlı ve hikmetli ölümü yeni bir sümbül, taze bir fidan şeklinde hayat bularak kendini gösteriyor. Demek çekirdeğin ölümü dünyaya gelen sümbülün yeni bir hayata başlaması olarak sonuçlanıyor. Hatta bitkilerin ölümü, dikkat buyurun, bitkilerin ölümü kış yaklaşırken, kışı atlatmak için, o soğuk, yaşanmaz şartları atlatmak için önce tohum ve çekirdeğe girip saklanmak, sonra da baharda şartlar müsait olunca yeniden bitkiye dönüşerek hayatlarını sürdürmekten ibarettir. Şu manada ölüm de, ölüm de ölüm değildir. Bir tahvili vücuttur. Vücudun değişime uğrayarak hayatiyetini devam ettirmesidir. Hayat kadar ölüm güzel ve muntazam bir varlık olarak yaratılmıştır deriz. İnsan ruhu da bu beden ile geçemeyeceği yerlerden geçebilmek için ölüm şeklinde bu bedeni terk eder, başka bir tarzda hayatını sürdürerek geçeceği garip yerlerden geçer, kıyamet sonrası kendisine ilahi mahkemede giymesi gereken yeni bir beden verilir. Kıyamet sonrasında hemen bu bedenler verilir. Sonra cennete ulaştığı zaman yine oraya layık yeni bir beden verilir. Değerli kardeşlerim, hem meyveler ve hayvanların etleri biz yiyoruz ya, meyve yiyoruz ve bazı hayvanların etleriyle besleniyoruz. Bunlar insanın gıdasıdır, mideye girerler. Onların insan midesindeki zahiren ölümleri, onların insan bedeninde çalışmak için insanlık mertebesine çıkmalarına vesile olduğundan, yani onlar bizim vücudumuzda, midemizde hazmedilerek öğütülürler ve sonra kana karışırlar, emilirler, kana karışırlar. Karaciğerde bir takım değişikliklere uğrayabilirler, depo edilirler vesaire ve yine yeniden efendim insan vücudunda çalışmak üzere hücrelere gönderilirler. Orada onlar insan olarak yapılmışlardır, insan hücresi olarak vazifelerine devam ederler. O zerreler, o hayvani hücreler. Öyleyse o bitkilerin ve etlerin midedeki ölümü, bitki ve hayvan hayatından daha muntazam yeni bir yaratılma demektir. İşte en aşağı seviyede yaşayan bitkilerin ölümü bile böyle hikmetli ve intizamlı bir yeniden yaratılış, yeniden vücut bulma ise, hayat tabakalarının en yükseği olan insan hayatının başına gelen ölüm, elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin toprak üstünde bir ağaç olması gibi, yer altına giren bir insan da alemi berzahta, alemi berzahı daha öncelerde söylemiştik, bir ara alem, bir geçit alemi, yani ahiret alemlerine geçitlerde geçiş bölgeleri var. Bir zaman oralarda dinlenilip oyalanır insanlar ve daha sonra oradan, yani bir vapurun bekleme salonu gibi, orada siz biraz eğlenirsiniz. Ölümden sonra da öyle. İnsanlar alemi berzahta biraz eğlenirler, kıyameti beklerler. Alem-i berzah kendi şartlarında fevkalade harika, tatlı bir alemdir. Oraya geçiş bir acı, bir ıstırap değil. Oraya geçenler memnun. Elbette oraya geçenler bir baki hayat sümbülünü vereceklerdir. Ölüm çok yönleriyle nimettir, rahmettir. Dört vecihine işaret ederiz. Birincisi, ağırlaşmış olan hayat vazifesinden ve tekalifi hayat dediğimiz yerine getirmekle görevli ve mecbur olduğumuz yeme, içime, yürüme, hareket vesaire, kazanma, çalışma, hayatın teklifleri, hayatın şartları var. Bu hayat şartlarından, zorlaşan hayat şartlarından azat olmaktır. Kendinden önce berzah alemine, ahirete göçmüş olan sevdiklerine kavuşmak için bir buluşma mekanıdır. Bu yönüyle en büyük nimetlerden biridir. İkincisi, dar, sıkıntılı, dağdağlı, zelzeleli, dünya zindanından çıkıp, gayet geniş, sevinçli, ıstırapsız, sıkıntısız, baki bir hayata. Evet, dünyada ne zaman başıma bir şey gelecek, ne zaman yakınlarımın başına bir şey gelecek diye hep endişe edersiniz ya, orada hiç kimsenin başına hiçbir şey gelmeyecek. Öyle bir endişe yok. Baki bir hayat. Sadece şu yönüyle bile bu fani, dağdağlı, endişeli hayattan o dağdağsız, ıstırapsız hayata geçiş büyük bir mutluluk kaynağıdır. Böyle baki bir hayata mazhariyet. Mahbub-u Baki'nin o bütün sevdiğimiz şeylerin kaynağı Zat-ı Zülcelal vel Cemal vel Kemal'in daire-i rahmetine girmektir. Rahmet dairesi orası. Evet. Dünyada onun rahmeti bir tecelli ettiyse orada yüz tecelli ediyor. Üçüncüsü ölüm yine rahmettir. İhtiyarlık, hastalık gibi hayatı zorlaştıran öyle durumlar vardır ki bazen ölümün hayattan da ileri bir nimet olduğunu insana gösterir. Mesela hastalıkları sana acı gelen çok yaşlı baban ve annenle beraber. Annen hasta oluyor, üzülüyorsun. Baban hasta oluyor, sen ondan daha çok acı çekiyorsun. Çünkü çare olamıyorsun. İşte dünyada bu yaşlı baban ve annenle beraber deden, nenen de olsa, sonra büyük deden, büyük nenen de olsa, sonra onların dedeleri ve neneleri de beraber bulunsalar, çevrende yüzlerce böyle, bütün sefalet ve hastalıklarıyla senin önünde bütün geçmişin bulunsaydı, ölememek ne kadar acı, hayatta kalmak ne kadar acı ve ölümün ne kadar nimet olduğunu, İşte böyle bir şey yaşasaydın bilecektin. Hem mesela güzel çiçeklerin aşıkları olan güzel sinekler, böcekler. Bu çiçekleri çiçek çiçek mevsiminde dolaşan o böcekler, o uça uça giden varlıklar, rengarenk, kanatları güzel, farklı varlıklar. Kış geldiğinde kışın şiddetli soğuğu içinde hayatları ne kadar zahmetli ve ölümleri ne kadar rahmet olduğu anlaşılır. Onlar da ebediyen yok olup gitmezler. Hayatiyetlerini geride bıraktıkları tohumlarda, yumurtalarında sürdürürler. Ve sonra yumurtalar gelecek sene yeniden hayat bularak bahar mevsiminde dirilir, ortaya çıkarlar. Dördüncüsü, uyku nasıl ki bir rahat, bir rahmet, bir istirahattir, öyle de özellikle musibetzedeler, yaralılar, hastalar için, uykunun büyük kardeşi olan ölüm de o musibetzedelere ve daha ötesi intihara sevk eden, sıkıntılara düşenler için tamamen bir nimet ve rahmettir. Ama ya ehli dalalet için, ya inançsız, inançsız, sahipsiz, sahipsiz bir dünyada yaşadıklarını düşünenler için, birçok sözlerde kat'i ispat edildiği gibi, ölüm de, hayat da onlar için acı içinde acıdır, azap içinde azaptır. O konu şimdi bahsimiz dışındadır. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Ama az sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bu defa Kastamonu mektuplarından okuyarak sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu mektuplarından okuyarak dersimize devam ediyoruz. 116. mektubun baş kısmını okumuştuk. Şimdi aynı mektubu okumaya devam ediyorum. İnsan dünyada, özellikle gençlik döneminde sadece nefsini, bedenini dinler, aklını ve Cenab-ı Hakk'ın ikazlarını, Peygamber Efendimiz'in Kur'an'ın ikazlarını dinlemezse, adeta o insan zehirli bir bal yiyor sayılır. Nefsini dinleyen ve nefsin hevesatı istikametinde önüne gelen pek çok fiilleri işleyen insan, zehirli bir bal yiyor demektir. Zehirli bal, İnsanı kıvrım kıvrım kıvrandırır. İşte günah ameller ve özellikle küfür olan inançsızlık, insana ölümünden önce çok zarar verir. Ölümünden sonra zaten zarar verir. O zehirli bal hükmünde olan gayrimeşru hevesleri terk edip, Kur'ani ilaçlar olan imanı elde etse insan, farzları yerine getirse, o fevkalade mukadderat-ı beşer piyangosundan çıkan saadet-i ebediye hazinesini, cennet hazinesini sana kazandıracak bir bileti satın almak demektir. Bunu 124 bin enbiya peygamber haber vermiş. Evet, onunla beraber milyonlarca haddü hesaba gelmeyen ehli velayet ve ehli hakikat ve ehli tahkik, bunlar ayrı ayrı gruplardır. Bunlar da müttefikan, hepsi aynı sözü söyleyerek aynı hakikati haber veriyorlar ve eserlerini de, yani söyledikleri sözün gerçek olduğunun ipuçlarını da veriyor, gösteriyorlar. Her zehirin bir panzehiri olur. Küfrün panzehiri iman ve gayrimeşru hevesatın panzehiri salih ameller ve farzları işlemektir. İnsan beşer ve şaşar. İnsan yanlış işler yapabilir, yanlışlığa düşebilir. Allah muhafaza buyursun. Ama bunu sürdürüp gitmek zorunda değildir. İmanını güçlendirecek ve farzları yerine getirecek, böylece önceki günahlarına bir set çekecek, onları silecek işler yapmış olacaktır. Evet, her şeye rağmen cennet piyangosuna böylece aday olabilir, bir bilet alabilir. Ama imanını kaybeden ve kaybettikçe kaybeden, Allah muhafaza buyursun, böyle bir piyango ve bileti kaybederse, elhasıl gençlik gidecek. Sefahette gitmiş ise, yani itaat dairesinde değil de yanlış yerlerde gençliğini tüketmiş isen, hem dünyada hem ahirette binler bela ve elemleri netice verdiğini ve öyle gençler çoğunlukla hayatlarını, gençliklerini, güçlerini suistimal ettiklerinden israflarla gelen evhamlı hastalıklara düşerler, hastanelere düşerler veya taşkınlıklarıyla hapishanelere veya sefahethanelere veya manevi elemlerden gelen sıkıntılarla meyhanelere düşerler. Kendilerini unutmak, sıkıntılarını, dertlerini unutmak istedikçe yanlış yerlere kapılanırlar. İçkilere sığınırlar, daha fazla eğlenceye sığınırlar ve daha fazla sarhoşluğa. Bunu anlamak isterseniz gidin hastanelerden, hapishanelerden ve kabirlerden, kabristanlardan sorunuz. Sizi dolduranlar kimler deyiniz. Elbette hastanelerin ekseriyetle lisanı halinden, gençlik saikasıyla israflara giren ve suistimallerden gelen hastalıklar, türlü hastalıklara düşenler. Onların ağlayıp sızlamalarını, eyvahlarını işitirsiniz. Hapishanelerden de çoğunlukla yine gençlik sebebiyle gayrimeşru dairedeki hayatının tokatlarını yiyen bedbaht gençlerin eseflerini, üzüntülerini işiteceksiniz. Eyvah, biz ne yaptık? Ne yaptık da gençliği böyle tükettik dediklerini duyacaksınız. Ve özellikle de kabristanda mütemadiyen oraya girenler için kapıları açılıp kapanan o alemi berzahta ehli keşfel kuburun müşahedatı ile, yani dünyada olduğu halde alemi berzahı seyreden evliyaullah'ın gördüğü hakikatlere binaen ehli hakikatin tasdikleriyle, şehadetleriyle, evet, buradan günahlarla tevbesiz giden, buradan imanını güçlendirmeden gidenlerin oralarda azap çektiklerini, gençliklerini zayi edenlerin oralarda azap çektiklerini göreceksiniz, bileceksiniz. Hem insanlığın çoğunu teşkil eden ihtiyarlar ve hastalar, ihtiyarlara ve hastalara sorunuz. Elbette büyük çoğunluğu ile hep esefler, hasretler işitecek. Eyvah, gençliğimizi boşa geçirdik. Hatta sadece boşa geçirmedik. Büyük zararlara girdik. Sakın bizim gibi yapmayınız dediklerini işiteceksiniz. Çünkü 5-10 senelik gençliğin gayri meşru zevkleri için, evet, gençlik kısa bir dönemdir. Bu dönemin gayri meşru zevkleri için dünyada çok seneler gam ve keder ve berzahta azap ve zarar ve ahirette cehennem ve sakar belasını çeken adam en acınacak bir halde olduğu halde errazi bir zarar la yunzaru leh sırrıyla hiç acınmaya müstahak olmaz. Kendi tercih etmiştir zararı. Zararlı yola bilerek gitmiştir. Çünkü zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve layık değildir. Cenab-ı Hak bizi ve sizi bu zamanın cazibedar fitnesinden, insanı kendine çeken, meşgul eden ve hak yola, doğru ve güzel amellere, işlere bırakmamacasına meşgul eden cazibedar fitnesinden korusun, kurtarsın, muhafaza eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin 117. mektubuyla dersimize devam ediyoruz. Üstadın her mektubu o günlerde yaşanan ve talebelerine nakletmeyi faydalı bulduğu sohbetleri, dersleri ile doludur. Ve o dersler hiç zamanı geçmeyen, tazeliğini kaybetmeyen derslerdir. Onun için her zaman okumakta insan fayda bulur, fayda görür. Aziz Sıddık, Risale-i Nur şakirtleri, kardeşlerim, Risale-i Nur talebelerinin, yani Risale-i Nur denilen 130 parça kitabı bu çağa hitap eden, bu çağın ihtiyaçlarını karşılayan, bu kitapları okuyan insanların zayıf kısımlarına zarar veren, hatıra gelmeyen, ihtiyar bir zat tarafından gelen bir itiraz münasebetiyle o gibi itirazlarının esasını kesecek bir hakikati beyan etmeye mecbur oldum diyor üstad. Efendim, zaman zaman şimdiki Ergenekoncuların çalışma usullerini öğreniyoruz ya, kafa karıştırma, iftiralarla karalama ve insanları korkutma gibi usullerle çalışıyorlar. Risale-i Nur okuyan ve yazan insanları Risale-i Nur'dan uzaklaştırmak için bazen iftiralarla onları karalıyorlar. Bazen tehdit ediyorlar, hapishanelerle, mahkemelerle tehdit ediyorlar. Hapislere atıyorlar. Halkı korkutuyorlar ki o kitaplar okunmasın. Ve efendim Risale-i Nur'un içinden çok lüzumlu bazı hakikatleri cımbızla seçip alarak o cümleleri başka şekilde, yanlış şekilde yorumlayarak önemli bazı adamların ağızlarından laf ettiriyorlar. Aleyhinde birkaç cümle söylettiriyorlar ki efendim ehli ilmin ağzından da karalamış ve insanların gönlüne bir şüphe, tereddüt atmış olsunlar. Bazen de efendim bazı alimler veya yarı alimler efendim böyle iftiralara kendileri teşne oluyorlar. Allah muhafaza etsin. Ama ne yazık ki insanda gıpta, haset denilen bir damar var. Neden benim talebelerim onun kadar yok veya işte ben o kadar saygı görmüyorum gibi şeylerle böyle yanlış duygulara düşen insanlar oluyor ve aleyhte konuşabiliyorlar. Hem mucib-i taaccüp hem medar-ı teessüftür ki ehli hakikat ittifaktaki fevkalade kuvveti zayi ettikleri. Değerli kardeşlerim, görüyorsunuz ki İslamiyete, imana, Kur'an'a zarar vermeyi hedefleyen bir takım zalim adamlar ne kadar birbirleriyle bağlı çeteler kurmuşlar ve Türkiye'yi bir ahtapot gibi sarmışlar. Ama bu kadar tehlikeli bir ortamda bile ehli hakikat, ehli iman kendi aralarında ittifak etmenin en azından birbirinin aleyhinde konuşmamanın önemini fark edememişler ve dolayısıyla ittifaktaki kuvveti zayi etmişler. Ve bu yüzden mağlup oluyorlar. Ne yazık ki %10 bile olmayan bir takım zalim adamlar, %90 olan bu vatanın insanlarına, ehli imana tahakküm ediyorlar, acı çektiriyorlar. Üstelik de sanki demokrasi vesaire yaşatmış gibi demokrasiyi laf da bize övüyorlar ama demokrasinin %10'unu bile bu millete göstermiyorlar. Hem onları öveceksin hem onlar senin başına vurdukça vuracak. Bu zalim adamlara mağlubiyetin sebebi, önemli bir sebebi ehli imanın İttifak etmemesidir. %10 iken %90 ehli hakikati mağlup ediyorlar. Ve en ziyade taaccüp edilecek, yani hayret edilecek bir konu da şudur. Mesela şimdi imana hizmet ediyorsunuz, Kur'an'a hizmet ediyorsunuz, ilim yolunda çalışıyorsunuz. Kimden en çok yardım beklersiniz? Ehli ilimden. Ama onlar da gidip, ehli ilim olan insanlar da gidip, ehli kalp olan bir takım insanlar da gidip, o politikacılara alet olmuşlar, onlara hizmet edebiliyorlar. Ne yazık. En çok yardım ve teşvik beklediğiniz insanlar, İslamiyet, hepimizin dini olduğu halde, seni bırakıp başkalarına yar oluyorlar. Kendi mükellef oldukları vazifeyi yapmayıp aksine bir darbe de onlar vurmaya çalışıyorlar. Toplum içerisindeki sevgi ve saygılarını, halkın onlara gösterdiği sevgi ve saygıyı halkın ve İslamiyetin zararına kullanabiliyorlar. Böyle bir duruma düşmemek için bizim ilk yapacağımız şey, bir kere biz Müslümanların aleyhine konuşmayız, konuşmayacağız. Bizim aleyhimize konuşulsa bize bile. Biz onlara dua edeceğiz. Allah bizim ve onların gönüllerini istikametten ayırmasın ve istikametteki niyet ve hizmetlerine yardımcı olsun diyoruz. Ben bilmiyorum hangi meseledir, hangi ayete dairdir diyor üstad ama işte bir ayete verilen manayı diline dolamış, sağda solda birisi konuşabiliyor. Halbuki değerli kardeşlerim, Risale-i Nur, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın feyziyle, Risale-i Nur'un müellifi muhterem üstadımız Said Nursi, hakaiki imaniyeye dair o derece mantıklı, o derece mantıkça ve hakikatçe kuvvetli bürhanlar zikrediyor ki, yalnız İslam alimlerini değil, en inatçı Avrupa filozoflarını da teslime mecbur ediyor ve etmektedir. Buna en çok memnun olması gerekenler yine Müslümanlardır. Ama benim gibi diyor, önemsiz bir adamın elinde böyle önemli bir eserin zuhur etmesini istirab ve istibad edip itiraz eden zat, eğer buğday tanesi kadar çam çekirdeğinden dağ gibi çam ağacını yaratmak azamet ve kudreti ilahiyeye delil olduğunu düşünse, elbette bizim gibi aciz-i mutlak, fakir mutlak bir insanın elinde, böyle şiddetli bir ihtiyaç zamanında böyle bir esere vücut verir, bu rahmeti ilahiyedendir diyor. Yani ben layık olduğumdan veya ben kendi kuvve-i ilmiyem ile bu eseri meydana koymadım ama ihtiyacıma ve cemiyetin, toplumun ihtiyacına binaen bir ihsan-ı ilahidir, bir rahmeti ilahiyedir. Bu çağın insanlarına verilmiş. Ben sizi ve öyle itiraz edicileri Risale-i Nur'un şeref ve haysiyetiyle temin ediyorum ki Risale-i Nur'dan bahseden efendim işaretler, imalı haberler bizi daima şükre, hamde, kusurlarımızdan dolayı istiğfara sevk ediyor. Risale-i Nur hakkındaki takdirkar bütün sözler, haberler bizi şükre, hamde sevk ediyor, istiğfara sevk ediyor. Hiçbir vakit, bir dakika bile nefsi emmarenin fahir ve gururuna ve enaniyetine, benliğine sebep olacak bir şekle, bir hale girmedik diyor. 20 senelik hayatım, o zaman 20 senelik hayatım gözünüzün önündedir diyor. Bu zamanda gayet kuvvetli ve hakikatli milyonlar fedakarları bulunan meşrepler, meslekler, bu dehşetli dalalet hücumuna karşı zahiren mağlubiyete düştükleri halde, yani açık söylemek gerekirse, tasavvufun ve tarikatın milyonlarca fedakar, efendim, hasbi insanları, küfrün o dehşetli dalalet ve hücumu zamanlarında, neredeyse silinme noktasına gelmiş, kaybolmuşlardır. Ama benim gibi yarım ümmi ve kimsesiz mütemadiyen tarassut altında, karakol karşısında ve müthiş müteaddit cihetlerle aleyhinde propagandalar ve herkesi benden nefret ettirmeye çalıştıkları halde bu durumda olan bir adam elbette dalalete karşı galibane mukavemet eden ve milyonlarca efradı bulunan mesleklerden daha ileri, daha kuvvetli dayanan Risale-i Nur'a sahip değildir. Yani ben bu eserlerin sahibi değilim. O eser benim hünerim olamaz. Onunla iftihar etmeye hakkım yoktur. Belki doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakîm'in bu zamanda bir mucize-i maneviyesidir. Milyonlarca insan, genç nesiller bir kitapla imanlarını kurtarmışlarsa, dikkat etsenize, milyonlarca insan bir kitapla imanlarını kurtarmışlarsa ve onun sayesinde lütfu ilahi ile namazlarını kılıyorlarsa, o eserlerin aleyhine konuşmak din adına bir vicdansızlıktır. Bu eski zamanda yaşanmış bir şey, şimdilerde de ne yazık ki bu durumlara düşenleri gördük. Evet, değerli kardeşlerim, bu kitabı ben kendi fikrimle, kendi ilmimle, kendi zekam ile bazen diyor 6 saatte, bazen 2 saatte, efendim yarım saatte yazılan bir risaleyi yazamam, yazamıyorum diyor. Yani bu işin içinde bir inayeti ilahiye var. Bir inayeti ilahiye var. Bir ilham tarafı var bu işin. Siz de ona saygı gösterin, sahip çıkın. Demek biz müflis olduğumuz için, iflas ettiğimiz için diyor. Gayet zengin bir mücevherat dükkanının dellalı ve birer hizmetçisi olmuşuz. Evet, iflas eden bazı adamlar vardır. Hani zengin bir dükkanın kapıcısı olur, hizmetçisi olur. Ben de öyleyim diyor. Ben iflas etmişim ve Kur'an dükkanının, mücevherat dükkanının dellalı oldum. Davetçisi, hizmetçisi oldum. Cenab-ı Hak fazl ve keremiyle bu hizmeti kutsiyede halisane, muhlisane bizi çalıştırsın ve muvaffak eylesin. Amin. Said Nursi. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Gelecek hafta yine aynı günde Risale-i Nur sohbetine devam edeceğiz. Haftanın bütün günlerinde saat 3'te Burç FM'de Risale-i Nur sohbetlerini ayrıca dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın.